ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद, अंग्रेजी से संस्कृत, संस्कृत से अंग्रेजी, श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा, सप्तम अध्याय, सप्तम स्कंद, दशम अध्याय, श्लोक संख्या क्या बोलते हैं, 39 एनः पूर्वकृतं यत्तद् राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्तेन्ते तदात्माना कीटः पेशस्कृतो यथा। श्लोक अनुवाद। न केवल शिशुपाल तथा दंतवक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए, चूंकि वे भगवान के विषय में सोचते थे, अतः उन्हें भगवान जैसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, यहां पर योगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। असली योगी अपने हृदयों में सदैव विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, फलस्वरूप वे मृत्यु के समय विष्णु के स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक या वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जहां उन्हें विष्णु जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हम छठे स्कंद में देख चुके हैं कि जब अजामिल का उद्धार करने के लिए वैकुंठ से विष्णु दूत आए तो वे विष्णु सारिके ही लग रहे थे, उनके भी चार हाथ थे और उनका स्वरूप विष्णु जैसा था। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि कोई विष्णु का चिंतन करने के का अभ्यास करे और मृत्यु का समय उन्हीं के विचार में लीन रहे तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है। यहाँ तक कि कृष्ण का शत्रु भी यथा कंस जो भयवश कृष्ण का चिंतन करता था, उसने भी भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। श्रीमद् भागवतम वैष्णव की प्रिया है, इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद् वैष्णवानं प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यं एकं अमलं ज्ञानं परं गीयते। अत्र ज्ञान विराग सहितं नैष्काम्यम् अविश्वितं तत् शृण्वन् सुपठन् विचारणपरो विमुच्यन् नरः। इसलिए Srimad Bhagavat Vaishnav Priya Shastri. Paramahamsa Priya Shastra. Kyunki isme amal gyan hai. Amal gyan ka matlab shuddh gyan. Isme kaise swar jana, kaise pap karm ka asa se mukt hona, kaise nirvishesh ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना वो तो विषय नहीं है. विषय है यद गतवान निवार्थन थे थद धामा परमम भगवान का धाम जाना. कैसे भगवान का धाम जाना और उससे अधिक कृष्ण प्रेम प्राप्त करना. तो इसमें ज्ञान विराग सहितम नैष्कर्म. कैसे इस भौतिक जगत में हम निवास करने का समय सभी कार्य में कर्म फल उत्पत्ति नहीं करेंगे. हमारा कर्म तो पूरा शुद्ध स्तर पर होगा. इसलिए यही उपदेश है, श्रीमद् भागवत श्रवण करो, पाठ करो, सुपठ अर्थात विचार न करो, मन लगा के बुद्धि लगा के, और उसका फल होगा भगवान का धाम जाना, विमोचन, विमुक्ति. विमुक्ति का मतलब ब्रह्म लीन हो जाना नहीं, भगवान का धाम जाना जिससे वापस आना नहीं होते. तो इस श्लोक में जो हम अभी पाठ किया, ये अद्भुत विषय है कि भगवान के निंदुक शत्रु भी भगवान का रूप, भगवान के नाम रूप गुण लीला ऊपर ध्यान करने वाले शत्रुओं भी भगवान जैसे ही स्वरूप प्राप्त होते हैं. यह अद्भुत कथा, क्योंकि वो महापाप है भगवान की निंदा करना. शिशुपाल तो इतिहास में शिशुपाल चैंपियन है, नंबर वन पुरस्कार प्राप्त किया. कौन सा काम में? कृष्ण की निंदा करना, जो महापाप है. किसी की निंदा करना पाप ही है. और यदि भगवान की निंदा करना वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा व्यक्ति है. परंतु चूंकि कृष्ण ही शिशुपाल की निंदा का विषय था, इसलिए उस तीव्र भगवत ध्यान करने से शिशुपाल कृष्णा जैसे स्वरूप प्राप्त किया है. और केवल शिशुपाल नहीं है, अनेक अनेक. तो क्यों कोई व्यक्ति भगवान की निंदा करेंगे? जीव का स्वरूप, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश. जीव का सुखमय अवस्था है भगवान की सेवा में. परंतु जो अस्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो वो अदास्य, अदास्य भाव, मैं दास नहीं हूं, उसको जबरदस्त से कहना चाहते. कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिमुख, अथैव माया तारे दया संसार दुख. हम दुखी है इस भौतिक संसार में, क्योंकि हम माया के आश्रित हैं। कैसे? क्योंकि कृष्ण भूल के हम कृष्ण बहिर्मुख होते हैं। बहिर्मुख का मतलब द्वेष। तो कृष्ण भूली इस शब्द और कृष्ण बहिर्मुख एक्चुअली दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि किसी को किसी विषय किसी वस्तु का भूलना है तो वो मन के पूरा बहा जाते, या आधुनिक मनोविज्ञान में वो चित्त का एकदम नीच स्तर पर रहेगा, एकदम सबकॉन्शियसनेस में। परंतु कृष्ण को पूरा भूलना संभव नहीं है, क्योंकि जीव का सनातन घनिष्ठ संबंध है कृष्ण के साथ। और जो जीव मानव शरीर धारण करते इस भौतिक संसार में, वो जीव तो भगवान पर ध्यान करते, वो स्वाभाविक ही है। सिद्ध ध्यान करते अथवा साक्षात ध्यान या परोक्ष अपरोक्ष रूप से भगवत ध्यान करते। कोई कोई देवी देवियों की पूजा करने से भगवत ध्यान करते हैं। यो यो यंग यंग तनुंग भक्त श्रद्धा आचित इच्छति तस्य तस्याचलंग श्रद्धम तमेव विदिता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति देवी देवियों की पूजा करने चाहते हैं उनकी श्रद्धा अचल होते है मेरे द्वारा। और दूसरे श्लोक है मायाव विहितान हितानी, वो श्लोक क्या है देवताओं के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्लोक क्या है, लास्ट लाइन है मायाव विहितान हितान। लोग जो देव देवियों की पूजा करते हैं उनसे अलग अलग वर मिलते, परंतु वास्तव में दाता में हूं। सतया वो नेक्स्ट श्लोक यो यो या सतया श्रतया योगे लभते छतथ कामान मायाव विहितान हितान। तो ऐसी श्रद्धा मेरे द्वारा जो श्रद्धा मिलती है देव देवियों की पूजा में करने में, अलग अलग वर मिलते और सोचते कि ये गणेश शिव देवी जिनकी पूजा हम करते वो वास्तव भगवान है क्योंकि मुझको इतने सारे वर देते हैं, परंतु भगवान कृष्ण देते हैं। और एक और श्लोक है मायाव विहितान हितान और यजन्ति विधि पूर्वकम यैपि अन्य देवता भक्त यजन्ति शतयान्विता तैपि माम एव कौन्तेया यजन्ति विधि पूर्वकम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई यदि देव देवियों की पूजा करते हैं वो परोक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन उस प्रकार देव देवियों की पूजा वास्तव में मेरी पूजा है, क्यों मैं हमादेर ही देवानम मैं सब देव देवियों के स्रोत हूं। परंतु जो देव देवियों की पूजा करते वे करते हैं अविधि पूर्वकम, वास्तविक विधि के अनुसार नहीं है। और तो इस प्रकार मानव समाज में सब लोग चाहे भी कृष्ण स्वयं की पूजा करते चाहे भी एक देव या देवी या अनेक देव देवियों या दूसरा नाम से अल्लाह जीसस बुद्धा सब लोग भगवान की सेवा करते हैं और सब कुछ तो नहीं करते हैं तो नास्तिक होते हैं। तो वे भी भगवत स्मरण कहते हैं भगवान को भगवान का अस्तित्व को अस्वीकार करने से। जो नास्तिक है तो क्यों नास्तिक के बाद का प्रचार करते हैं जनता के बीच में कोई भगवान नहीं है। तो अगर नहीं है तो ठीक है घर में बैठो टीवी देखो। क्यों प्रचार करने का क्या जरूरत है यदि तुम्हारा मत है या सिद्धांत है या पूरा विश्वास है कि कोई भगवान नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ उद्देश्य नहीं है। हम जन्म लिया था और कुछ दिन के बाद या कुछ क्षण के बाद या एक क्षण के बाद हम मृत्यु प्राप्त होंगे। तो हमारा अस्तित्व सनातन काल में एक शंख शंख शंख है। तो दूसरों को बताना कोई भगवान नहीं है उसका जरूर क्या है। तो पूरा दुनिया पूरा जगत का कुछ भी अर्थ उद्देश्य नहीं है। तो किसी कुछ भी काम करने का आवश्यकता नहीं है। तो क्यों नास्तिक या वाद प्रचार करना क्यों किसी भी काम करना क्यों श्वास लेना क्यों लेते हो अगर जीवन का कुछ भी उद्देश्य नहीं। अगर भगवान नहीं हो तो जीवन में तो कुछ भी नहीं है। तो यही विषय है कि नास्तिक गण जानते हैं कि भगवान है परंतु कृष्ण बहिर्मुख होते कृष्ण को द्वेष करते क्योंकि यदि वे स्वीकार करते हैं कि भगवान है तो भगवान जो हमको आदेश देते हैं उनके लिए उपालन करना पड़ेगा। तो उनकी स्वतंत्रता घोषणा करना चाहते कि भगवान धर्म यही सब माया की है इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। तो ऐसे बोलना पाप ही है और उस पाप से नरक जाना पड़ता है। तो जो बड़े बड़े पापी है जैसे शिशुपाल दंतवक्र कंस तो अवसर मिलते हैं श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त करना और उनके मुख में निंदा बोलना। तो इससे बड़ा पाप क्या है उसका फल है भगवत स्वरूप प्राप्त करना। कैसे पेशस कृत न्याय इस श्लोक में पेशस कृत न्याय का उल्लेख है। ये एक एनालॉजी उदाहरण एनालॉजी क्या बोलते हैं उदाहरण नॉट एग्जाम्पल उदाहरण इज जनरल विद इन दैट देयर इज एग्जाम्पल मेटाफोर एनालॉजी दिस इज एन एनालॉजी उपमा उपमा उपमा उपमा कि एक मुझे मालूम ना कौन किस प्रकार की भृंगी भृंगी मीन्स वन काइंड ऑफ वास्प समथिंग लाइक दैट। तो एक प्रकार काला भृंगी तो एक कीड़ा को पकड़ के उसको एक छोटे सा गर्त में रखते और वो कीड़ा भयवश होने से उसका शरीर परिवर्तित हो जाते, परिणाम होते और वो भृंगी जैसे शरीर में होते। हम नहीं देखा आधुनिक विज्ञान में, परंतु ये एक साधारण उपमा है वैदिक न्याय और तर्क में, कि जिस विषय पर, जिस वस्तु पर हम तीव्र ध्यान करते हैं, उस प्रकाश रूप हम मिलते हैं। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संगात संजायते कामः। ये उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार संग हम करते हैं, उस प्रकार हम होते हैं। हमारी कामनाएं उद्भूत होते हैं हमारा संग के अनुसार। श्रील प्रभुपाद बहुत बार इस उदाहरण दिए थे कि यदि हम शराब पीने वाले के साथ संग करते हैं तो हमारा हृदय में भी वो कामना शराब पीने के लिए उदित होगा। तो सब जिनके साथ हम रहते हैं तो शराब पीते, मुझको एक ग्लास और दे दो, तुम भी ले लो, नहीं नहीं नहीं नहीं मैं शराब नहीं, ना ना ले लो ले लो, तो ठीक है मैं एक बार ले लो, तो एक बार दो बार तीन बार वो पूरा पक्का शराब पीने वाले बन जाते हैं। और इस प्रकार भी यदि हम साधु संग करते हैं तो हमारा हृदय में वो कामना साधु हो, कृष्ण भक्त होना, वो बीज, वो काम बीज रोपित होगा। तो मैं भी इस प्रकार होना चाहता हूं, कृष्ण भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इस पेशस कृत न्याय का अर्थ है तीव्र ध्यान से परिणाम होते। तो जैसे तैसे भक्ति करने से वो जीव जो करते हैं उसका कल्याण होते हैं, परंतु शास्त्र में तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति करने चाहिए, उससे परिणाम होगा। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का उद्देश्य है कि जो भगवत प्रचार करते, जो भगवत प्रचार सुनते हैं, इस कथा सुनने से, इस कथा का विषय पर ध्यान करने से चेतना परिणत होगा। अभी हम जगत दर्शन करते, हम जगत को देखते हैं किस प्रकार ईश्वर हम अहम भोगी, इस जगत में मैं नंबर वन हूं, मैं सर्वोत्तम हूं और पूरा जगत में सब कुछ जो है मेरे भोगने के लिए है। तो ये मायिक बुद्धि है जिससे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते हैं। और भगवत श्रवण करने से, साधु संग करने से इच्छा की उत्पत्ति होती है भगवत धाम जाने के लिए। तो श्रीमद् भागवत तो साधु संघ में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का सचिव श्री स्वरूप दामोदर एक खेते हुए वैष्णव कवि जो वास्तव में भागवत का तात्पर्य नहीं समझते, फिर भी उनका इतना साहस था चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक नाटक लिखना और उसमें सिद्धांतिक भूल था। तो इसलिए स्वरूप दामोदर वो कवि को बताए, जाओ भगवत पढ़ो, वैष्णव स्थान है, श्रीमद भागवत वैष्णव प्रिय शास्त्र है जिससे परम लाभ उपलब्ध होते हैं। परंतु श्रीमद भागवत तो साधु जनों से सुनना चाहिए। साधु का मतलब जो श्रीमद भागवत का सारार्थ हृदय में ग्रहण किया है। श्रीमद भागवत सारार्थम आस्वादो रसिकाय सह, रूप गोस्वामी का उपदेश है कि भागवत श्रीमद भागवत का सार अर्थ आस्वाद करना चाहिए रसिक भक्त का संग है। असत संग क्या है? असत संग है जो शुद्ध भक्ति का प्रचार विचार और आचार नहीं करते। तो है बहुत भगवत पाठक और अभी आजकल गुजरात में लगते है कि भागवत कथा धीरे धीरे और बहुत जनप्रिय होते हैं। आजकल वृंदावन गोवर्धन जैसे हम सभी शहर में देखते हैं साइन बोर्ड लगाना है भागवत कथा के लिए, और इतना सब गोवर्धन वृंदावन में नहीं था पूर्व काल में। ये एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का प्रचार का एक फल है कि भागवत और भागवत कथा जनप्रिय हो जाते, जनप्रिय थी पहले लेकिन बढ़ती है वो जनप्रियता। तो ऐसे बहुत नया नया वक्ता होते हैं श्रीमद् भागवत के, परंतु जिससे हम भागवत का सारार्थ हम प्राप्त करेंगे, इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि वो भागवत का वक्ता क्या सिद्धांत के अनुसार प्रचार करते हैं, विचार करते हैं, आचार करते हैं। तो कैसे हम समझ सकते हैं गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार श्रीमद् भागवत के का सारांश? श्रील रूप गोस्वामी उनका भक्ति रसामृत सिंधु में संग्रह किया है और उसके अनुसार हमारे पूर्वाचार्यों भागवत कथा प्रचार किए थे और विचार किए थे और उसके अनुसार आचरण भी किए थे। विशेषकर आधुनिक युग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हुए भागवत कहते हुए या ढोंगी साधु को बहुत तिरस्कार किए हैं कि ऐसे लोग जो भागवत कथा बोलते हैं परंतु वे स्वयं शुद्ध भक्त नहीं है, तो उस प्रकार वक्ता सुनने से श्रोतागण का वास्तविक कल्याण नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद भी इनके भक्ति वेदांत तात्पर्य में बार बार इस चेतावनी श्री सनातन गोस्वामी हमको दिया है अवैष्णवं मुखोद्गीर्णं भूतं हरिकथामृतं श्रवण नैव कर्तव्यं सर्वोचिष्ट यथाभयम्। कि भगवत कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा अमृत जैसे है। अमृत शब्द का अर्थ है जिससे मृत्यु नहीं होते, दूसरा अर्थ है दूध, क्योंकि दूध बहुत पुष्टिकर खाद्य है, तो इसलिए अमृत लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए या हरि कथा अमृत सुनना चाहिए, वो अमृत है और उसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। परंतु ये उपमा है कि दूध, मधुर दूध, पुष्टिका दूध, एक ग्लास दूध से यदि एक विषक्त सांप कुछ पीते हैं तो अवशेष दूध, बाकी दूध तो अमृत होते हुए भी उसमें विष है और उसका पीने से हम अमृत पीने का अवसर नहीं मिलेंगे, हम मर जाएंगे। तो इस प्रकार यदि हम हरि कथामृत अभक्त अवैष्णव या ढोंगी कहते हुए वैष्णव से सुनेंगे तो फल नहीं होगा कृष्ण प्रेम प्राप्ति, फल नहीं होगा भगवत धाम जाना, फल होगा कि हमारी भक्ति का नाश हो। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी और परंपरा में हमारे सब आचार्य श्रील प्रभुपाद भी हमको चेतावनी दिया। तो पहले हमें अन्वेषण करना चाहिए, ऐसा भक्त हमको श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे जिससे हमारा परम लाभ होगा। तो परम लाभ क्या होगा? शास्त्र में बताया गया है कि श्री कृष्ण की व्रज लीला, विशेषकर रास लीला, गोपी लीला, वो सर्वोत्कृष्ट है, वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए जिससे हमारा परम कल्याण होगा, इसलिए हम रास लीला, गोपी लीला सदैव सुननी चाहिए। ऐसा ही नहीं, बहुत है जो ऐसा कहते हैं या भागवत से विशेषकर गोपी लीला बोलते हैं, परंतु हमारे आचार्य सिद्धांत के अनुसार हमें जो हमारे लिए पुष्टिका है हमें वो ही कथा सुननी चाहिए, नहीं तो अधिका अनाधिकारी होने, अधिकार लंघन करके हम वो कथा सुनने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, हम पद से भ्रष्ट होंगे। अधिकार लोभ सिद्ध देह भावे, अधिकार लोभ सिद्ध देह भावे शक्ति और अभाव। और भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा अधिकार लव्य सिद्ध दे शक्ति और अभाव। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि यदि हम हमारा सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं, अधिकार प्राप्त नहीं करते, विपार्य आशा हो गई शक्ति और अभाव, क्योंकि हम यथार्थ शक्ति नहीं मिले तो फल विपरीत होगा। तो ये सब चेतावनी है, स्टेप बाय स्टेप, शनाई शनाय परमेद तृतीया बुद्धि गृहीतया। धृति होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, और शनाई शनाई, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमें भक्ति में अग्रसर होनी चाहिए। भक्ति तो तीव्र होनी चाहिए। इस स्कंद में भी नारद मुनि जो ये सब कथा कहते हैं, नारद मुनि मंतव्य करते हैं कि भक्तों की भक्ति में वो तीव्रता जो है, वो तीव्रता तो इतने नहीं है वो असुरों की तीव्रता जैसे, मतलब दंतवक्र, शिशुपाल, कंस इत्यादि भगवत द्वेषी, भगवान को द्वेष किए थे इतनी सी तीव्रता से कि भगवान के भक्तों उनकी भक्ति में इतनी सी तीव्रता नहीं किया। ये अद्भुत कथा ही है, बहुत अद्भुत कथा है इस श्रीमद् भागवत में। इसलिए तत्श्रृण्वन् सुपथं विचारण पर भागवत श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और उसका विषय पर ध्यान करना चाहिए। बहुत कुछ है श्रीमद् भागवत में, अपार सागर है ये सब सिद्धांत, सब तत्व और सिद्धांत जो भागवत में अपार ही है। तो इसलिए ये सब विषय भक्तों की संगति में चर्चा करनी चाहिए और हमें अच्छी तरह मालूम चाहिए किस प्रकार भक्त की संगति करनी चाहिए जिससे हमारा वास्तविक कल्याण होगा। तो इस मामला में अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हो हम जो श्रील प्रभुपाद का आश्रय में है तो हम श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति पालन करते हैं और श्रील प्रभुपाद हमको बताएं कैसे कृष्ण भक्ति करना है और शायद ये आश्चर्य की बात, किंतु श्रील प्रभुपाद हमको बताए ऐसे लोग जो भगवत कथा ऊंची कथा रासलीला इत्यादि जनता के बीच बोलते हैं या जो खाली उस विषय पर ध्यान करने के लिए सब कुछ त्याग करते, तो ऐसे लोग के साथ संग नहीं करना क्योंकि वे अपसंप्रदाय है। अपसंप्रदाय बोलते रूप गोस्वामी का वास्तविक पथ अवलंबन नहीं करते। रूप गोस्वामी का पथ इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में पालित होते हैं यदि हम श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार सब कुछ करते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न हो? इट्स द वेडिंग फोटोग्राफर प्रेज्यूमेबली। हरे कृष्ण। अच्छा होगा, सुनिए सुनिए हरे कृष्ण, आप बैठ जाए और कथा सुनिए, उससे आपका फायदा होगा। हाँ हमारे संप्रदाय में भक्त की शादी करते सात दिन का भागवत कथा करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस सात दिन भागवत सप्ताह की रीति के बारे में आप पढ़ लिया है ना, पढ़ चुके हैं श्रील प्रभुपाद का भागवत तात्पर्य में कि यही रीति तो परीक्षित महाराज की, परंतु परीक्षित महाराज का केवल सात दिन जन्म था और भागवत में उपदेश है नित्यं भागवत सेवा। सात दिन भागवत श्रवण करना नहीं है, हर एक दिन, तो यही रीति पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जसोमती नंदन प्रभु को बताए उस प्रकार भागवत सप्ताह करना। श्रेष्ठ है कि लोग तो हर एक दिन भगवत सप्ताह भगवत कथा सुनेंगे, तो श्रील प्रभुपाद वैसे ही जसोमती नंदन प्रभु को बताए लगते है क्योंकि लोग का अभ्यास ऐसे है। तो यदि वास्तविक भगवत प्रचार होते सात दिन में तो जो सुनते हैं तो सुनने से समझ लेंगे कि मुझे केवल सात दिन में भगवत कथा सुनना नहीं है तो हर एक दिन सुनना है। तो श्रील प्रभुपाद तो उस रीति को पूरा निषेध नहीं किया, परंतु मुख्य है यही रीति जो हम अभी हाबी करते हैं नित्यं भागवत से। हर रोज भगवत चर्चा होनी चाहिए। किसी भी रास्ता में कोई गुनागार हो, किसी भी रास्ता में कोई गुनागार हो तो उसे सजा मिलती है क्योंकि फिर दोबारा मिस्टेक न करे। तो फिर शिशुपाल जैसे भगवान ने मुक्ति क्यों दे दी? और सर आई कुडंट फॉलो। किसी रास्ता में राष्ट्र रास्ता में कोई गुनागार हो तो उसे सजा मिलती है। गुनागार नहीं, गुनागार गुणगान पनिशमेंट ऐसा है? नहीं नहीं, जो क्रिमिनल है तो सबसे बड़े लोग है ना। आजकल जो बड़े बड़े लोग सब क्रिमिनल है ना, ये खाली युग है। कलयुग में वो क्या है, साधु को बंदे चौको चोरी, साधु को बंदे पति को लगाए फांसी। धन्य कलयुग तेरी तमाशा दुख का लागी और हास। हाँ, क्यों ऐसे बड़े द्वेषी को मुक्ति प्रदान करना? ये भगवान की कृपा है, भगवान स्वतंत्र है। यदि भगवान चाहते हैं तो किसी को मुक्ति प्रेम सब कुछ दे सकते। यदि भगवान नहीं चाहते हैं तो हम जितने भी त्याग तपस्या माला करते हैं हम प्रेम भक्ति नहीं मिलेंगे। हम जबरदस्त से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कम ऑन प्रेम कृष्ण कृष्ण हरे हरे आई डोंट हैव जापा नाउ टाइम फॉर प्रेम, ऐसा तो नहीं होगा। सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इतना सा ध्यान था भगवान पर तो मृत्यु का समय भगवान पर ऐसे वायरी शत्रु लोग का ध्यान था। और यंग यंग बाप स्वरम भावम त्यजंते कले व्रम थम थमे वायति कौन था सदा था भाव भाव। भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान को द्वेष करना वो हमारी साधना नहीं है। उससे सामान्यतः लोग तो नारक जाते, कभी कभी कुछ कुछ लोग की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वो एक जीवन में नहीं है, वो कंस तो पूर्व जन्म में काल नहीं में दूसरा असुर था, और शिशुपाल दंत वाक्य पहले जो एक्चुअली जाय भी ही है, वो पहले हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण इस जन्म में दंत वाक्य शिशुपाल। जो क्रिमिनल है अपराधी है तो अपराध का फल मिलता है इस कल युग में, इस जीवन में नहीं मिलता है, नरक में मिलता है, अगला जन्म नहीं मिलता है। इस कल युग में यदि हम समाज में बड़ा होना चाहते हैं तो अपराधी होने चाहिए, क्रिमिनल। वो माता पिता यदि उनके बच्चों को बड़े होने चाहते हैं तो स्कूल में भेजने का जरूरत नहीं है, they can send them to be a politician or a criminal, not much difference a lot of the time। सब लोग ऐसे बोलते हैं नहीं कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन पुलिस सब भाई भाई है। सो If you actually अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग तो स्टडी मत करो। युव काल से पॉलिटिशियन बन जाओ, कॉलेज में ऐसे क्रांति करो, रायत करो, देन यू विल गेट अ पोस्ट। हाँ ऐसे अगर कोई ऐसे करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी उसको लक्ष्य करेगा, वो हमारे लोग हैं, उसको पकड़ लो। दैट्स द वे इट गोज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कहा बात है अंग्रेजी में, बट इट्स नॉट ट्रू। ऑनेस्टी इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। अगर आप बड़ा होना चाहते है तो राक्षस बन जाओ, लेकिन उससे एक जीवन बड़ा होने के पश्चात तो नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा प्रचार है बड़ा होने के लिए प्रयास मत करो, भक्त होने के लिए। भक्ति में दास अनुदास अनुदास अनुदास भाव है, और यदि हम ऐसे विनम्र हो तो कृष्ण भगवान हमको ग्रहण करेंगे। और बड़ा होने में ईश्वर हम भोगी ऐसे वो प्रयास में बहुत कंपटीशन होते हैं नहीं, और परस्पर द्वेष होते हैं, एक्चुअली डेंजरस कैन बी वेरी पॉलिटिशियन होना तो डेंजरस है, और जितने भी बड़े हो इतना सा डेंजरस होता है। देखो तो लगभग हर एक कम से कम एक महीने में विश्व के एक राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता का खून होता है, इज इट नॉट सो। हरे कृष्ण। All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.